Kurýr. Glider vstoupil do svrchních vrstev atmosféry velkou rychlostí a pod úhlem nacházejícím se ve žlutém rizikovém pásmu. Zuřivé vibrace roztřásly interiér. JFK automaticky zkontroloval, zda jsou jeho bezpečnostní pásy správně zajištěné. Nestál o to polámat si kosti kvůli hloupému opominutí. Po 3 minutách první nápor aerodynamického brždění pominul a situace se uklidnila. JFK si dovolil krátké rozhlédnutí po spolucestujících. Nikdo netrpěl kosmickou nemocí, všichni si hleděli svého. Staří harcovníci, kteří z nejrůznějších důvodů k návratu na starou dobrou zemi zvolili laciný kosmický kluzák, jenž byl obvykle používán spíš pro přepravu specifického zboží. Někteří z nich pravděpodobně nemířili na zemi na dlouho, vedla je na ni práce, krátkodobá zakázka, po které se budou muset vrátit z pozemského ráje zpět na orbitální pás do průmyslového pekla. Nebe, peklo, ráj, očistec. V tomhle světě bylo všechno nějak zpřeházené, napadlo JFK. Starší muž s tváří připomínající vymačkaný citron, na který někdo kvůli nedostatku tekvily chrstl trochu kyseliny sírové, zachytil jeho pohled a kovář pomalu a lhostejně, jako člověk bezmyšlenkovitě těkající očima po okolí, přesunul pozornost jinam. Než kluzák úsporně zbrzdí z orbitální rychlosti na atmosférickou přistávací, vykrouží okolo planety ještě celé 2 oblety. Téměř 2 hodiny času. Mohl si dopřát mnohem pohodlnější způsob přepravy spolu s Amélií, šéfkou vývojové společnosti Biotech, jeho zaměstnavatelkou a také milenkou. Pracoval pro ní jako osobní tajemník, což v poslední době znamenalo muž přes bezpečnost a ochranu vnitřního okruhu nejdůležitějších zaměstnanců. Poslední měsíc, kdy se celá společnost po vítězství v turnaji vojenských technologií přesunovala dolů, na planetu, bylo krušných. Úniky informací, permanentní pokusy o špionáž, přetahování zaměstnanců, vydírání. A k tomu všemu ještě jeho vlastní vyšetřování pro F, kdy se snažil přijít na kloub tomu, co přesně se stalo s celým tímto světem, který někdo a JFK tušil kdo, přeměnil na obrovský vědecko-průmyslový komplex zaměřený na výrobu stále většího množství stále lepších zbraní. A už vůbec se mu nechtělo přemýšlet nad svým posledním zjištěním. Tomu doopravdy nahánělo strach. Přestože vypadal, že je utopený hluboko v myšlenkách, nepřestával podvědomě kontrolovat okolí. Už věděl, že jeho inkognito bylo odhaleno, šli po něm 2 muži, jeden vyšší s postavou basketbalového hráče, druhý zavalitý, s prasečím rypákem místo nosu a malýma očima připomínajícíma 2 tmavé kusy granitu. Laurel a Hardy, napadlo kováře. Nikdy nevěděl, který ze dvojice komiků je který. Šli po něm kvůli cargu, které pro Amélii převážel. V příručním zavazadle připoutaném k zemi popruhem se suchým zipem vezl kompletní sadu upravených virů, vysoce specializovaných nástrojů na genetické manipulace nutné při výrobě posledních typů klonů. Vzpomněl si na pološílený klon profesora Maurbyho, jehož zoufalé volání o pomoc ho sem vlastně přivedlo. Pološílený klon, který zabíjel ženy jen proto, aby z jejich těl získával proteiny pro vlastní existenci. Nebyla to příjemná vzpomínka. Kdyby kováře s virovou zásilkou chytili, čekal by ho podle místních zákonů jednoznačný trest, provaz nebo něco podobného, zatím nestačil nastudovat, jakým způsobem se společnost zbavovala nepohodlných jedinců. Ten kuvřík představoval ohromné bohatství Knovhov, které Amélii poskytovalo proti konkurentům zatracenou výhodu. Za chvíli to zase začne trochu házet, máme v cestě 2 velké cyklóny, oznámil jim pilot unaveným hlasem někoho, kdo šel spát příliš pozdě, vstával příliš brzy a vypil o 3 panáky víc než měl. Na testy na alkohol nebo jiné omamné látky se asi u nízkonákladového kluzáku moc nehrálo. Máte 5 minut na to, abyste si vypráznili útroby. Reproduktor se odmlčel. John si odepnul pásy, aby zamířil na záchod. Ti 2 se také okamžitě začali zvedat. Sebral i kuvřík a odkráčel do zadní části kabiny pro pasažéry. Napočítal jen 8 lidí, většina volného prostoru byla zastavena nákladem. Vybral si nejvzdálenější dveře se stylizovaným panáčkem a protáhl se dovnitř. Odhadoval, že mu dají tak 20 sekund času, aby ho nachytali se spuštěnými kalhotami. Budou ozbrojeni či nikoliv. T vtipoval něco kontaktního, stávalo se, že po přestřelce křižovali kosmickou prázdnotou zmrzlá těla ostrostřelců. Cestující, piloti ani technici neměli rádi, když si někdo hrál v přetlakovém trupu na kovboje a většinou je nezajímalo, že existuje i tříštivá munice citlivá ke křehkému vesmírnému hardwaru. JFK se postavil k umyvadlu stranou od dveří, do levé dlaně schoval malý váleček trochu připomínající baterku. Nebyla to baterka. Při letmém pohledu se zdálo, že nemá v ruce nic. Přes rozhraní sítě vylepšené o pár nezákonných rutin se bleskově napojil na systém lodi. Už kráčeli, basketbalista právě sahal po klice, pořízek dupal za ním, podobný medvědovi, který má v sobě roztomilosti asi tolik jako otevřená žraločí tlama. Klika cvakla, Dlouhán vstoupil dovnitř, JFK mu věnoval lhostejný pohled, pak se opět sklonil k umyvadlu, dveře se zaklepnutím zavřely. Jakoby to byl povel, Dlouhán sáhl pod své umaštěné sako. Kovář k němu natáhl ruku s omračovacím elektrogunem. Nemusel se cíle dotknout, předvýboj zionizoval vzduch a vytvořil tak vodivý kanál. 50 000 voltů způsobilo, že muži najednou ochabli všechny svaly, jako bezvládná troska se svalil na podlahu, pistole zachřestila na plastikovém povrchu. Další zmáčknutí, elektrický výboj si našel medvěda, který jen tupě zíral na svého druha. Říkal jsem mu, že na lodi není dobrý spoléhat se na tyhle hračky, odfrkl pohrdlivě a vykročil proti Johnovi. Proti elektrickému proudu byl zjevně imunní. JFK pochopil, že má co dočinění s někým, kdo má do sebe zadrátovaných pár drobných vylepšení. Pustil paralyzér a kopl muže do nohy, ten uhnul jen tolik, aby zásah nedostalo jeho koleno. To už byl ale JFK v pohybu, přilepil se pořízkovi bokem na hruď, využil veškeré své energie a švihu a podmetl muže z vnitřní strany. Rotační pohyb kovářova stehna fungujícího jako páka vymrštil zabijáka nohama do vzduchu, trup a hlavu mu John naopak strhl k zemi. Dopad byl tvrdý, umocněný váhou kovářova těla. Lebka i vasto ku podivu vydrželi. Mužovi ruce se vymrštily jako dvě hydraulická klepeta, ale JFK už stačil zajet dlaněmi pod límec jeho košile a utáhl krk do škrtícího zámku. Jedno klepeto se mu snažilo rozdrtit rameno, druhé utrhnout hlavu. Podařilo by se jim to, ale pak najednou doběhl agregát, nedostatek okysličené krve poslal organický mozek do limbu. JFK okamžik váhal, pak ale stisk povolil. Nechtěl ho zabít, ne tímto způsobem. Postavil se a chvíli zhluboka oddechoval. Myslel si, že má všechny trumfy na své straně, že je připraven, ale málem to dopadlo úplně jinak. Kdyby svůj útok nevedl s veškerou razancí, které byl schopen. Ti dva ho měli zabít a medvědí pořízek by to snadno dokázal. Zakázal si další kdyby, na ně se tady nehrálo, být v téhle hře druhý znamenalo být mrtvý. S hlubokým vydechnutím se zbavil příchuti smrti na patře a dal se do práce. Prohlédl oběma výtečníkům kapsy, proskenoval jejich implantáty, samozřejmě vybavené falešnou totožností a pak se i se svou hubenou kořistí a kufříkem vrátil na místo. Ostatní pasažéři mu věnovali zvědavé pohledy, zvuk zápasu dobře slyšeli. Blbečci, jeden z nich na mě vytáhl pistoli, pronesl, zdánlivě do prázdna, replika však patřila všem. Franto. Zareagoval citron poleptaný kyselinou. Je to tak, odpověděl pilot, zapnul jsem kameru, co normálně nefunguje. Je tam kvér. Trošku to zvednu a dám vám 5 minut navíc. JFK se připoutal a pak jen sledoval, jak na záchod bez další domluvy zamířili 3 muži. Když se vrátili, věděl, že na podlaze toalety už žádná těla nejsou. Kosmáci prostě neměli bouchačky na palubě rádi. Zbytek sestupu proběhl nerušeně, ani cyklóny, o nichž se zmiňoval pilot, nezpůsobili horší turbulence, než co by zbavili sklenici whisky poloviny jejího obsahu. Po přistání čekali, až trup vychladne a oni budou moci do odbavovací haly. JFK se posléze poslušně zařadil do fronty. Nevystupoval pod svou skutečnou totožností šéfa bezpečnosti biotechu, ale pod krytím technika mrazících systémů. Jinak by kontrole na kosmodromu byl podezřelý. Lidé jeho ranku, i když z malých společností, měli přece jen na komfort cestování vyšší nároky. Čekal, až na něho přijde řada, stejně unavený a otrávený dlouhou nepohodlnou cestou jako všichni ostatní. prošel skenovací budkou, kuvřík v ruce. Pokud by ho musel otevřít, zadal by kód 2 a obsah kuvříku by zničil ultrakrátký tepelný zášlech. Pokud by samozřejmě s něčím takovým kontrolor předem nepočítal. Všechno bylo jen otázkou použitých technologií, optimalizací ekonomických nákladů, zisky proti ztrátám. To je všechno, co máte. Zeptal se znuděný úředník zastávající funkci celníka, pasové kontroly a podle zbraně u pasu i pořádkového dohlížitele. Jo, odpověděl JFK. Jsem slyšel, že se tady dá všechno koupit. Na rozdíl od nás, kývl neurčitě do prostoru nad hlavou. Úředník mezitím s typickým nepřítomným pohledem projížděl data Kovářova implantovaného čipu. Na prsteníku levé ruky měl konzervativní zlatý snubní prsten. Ale je to tady dost drahý. To jsem taky slyšel. Vaše specializace. Všechno si samozřejmě přečetl, ale teď je FK znepřístupnil jeho vlastní data a zkoušel ho. Mrazničky. Udržím u ledu všechno, co si budete přát a na jak dlouho si to budete přát. I vaši tchýni. To se úředníkovi zalíbilo, vrátil se do reálu a věnoval Kováři pobavený pohled. I mou tchýni. To je pěkně horkokrevná potvora. Cokoliv, vrátil mu JFK už klebek. Můžete jít.